trzeci po 17. Bardzo proszę. Popołudniowy program Zapraszamy do Trójki. Trzeci dzień listopada, jest piątek. Przed nami jak zwykle serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Groźna sytuacja na rzekach. Poziom wód przekracza stany alarmowe. Są też ostrzeżenia trzeciego stopnia. Kamienica przy Nieborowskiej 15 w Warszawie oddana w prywatne ręce wraz z mieszkańcami formalnie znów jest własnością miasta. W tym serwisie Trójki także o Międzynarodowym Festiwalu Jazz Jamboree. Powiemy, co będzie się działo w studiu koncertowym Polskiego Radia. Trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia hydrologicznego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Poziom wód podniósł się powyżej stanów alarmowych na 15 rzekach. O tym, gdzie jest najgorsza sytuacja, informuje hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Izabela Adrian. Trzeci stopień ostrzeżenia mamy ważny w województwo łódzkie, dolnośląskie i wielkopolskie, tylko zlewnia Baryczy. Poza tym są wydane jeszcze trzy ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa zachodniopomorskiego. Tu chodzi głównie o ujściowy odcinek Wisły i Zalew Szczeciński. Też do jutra, do 8 rano, cały obszar województwa wielkopolskiego i lubuskiego to warte razem z dopływami. Bardzo trudna sytuacja jest w powiecie elbląskim w gminie Markusy. Tam na rzece Dzierzgoń utworzył się zator. Poziom wody podniósł się i zagrożone zalaniem są okoliczne gospodarstwa. W opanowaniu sytuacji pomaga wojsko, które ma do dyspozycji amfibię, mówi Krzysztof Kuriata z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Jest to zbyt mocno zbita masa różnego rodzaju krzaków, konarów, tego typu rzeczy. Blokuje to po prostu ujście rzeki i podnosi poziom cieków za tym zatorem przed jeziorem Drużno. Tym samym bardzo niekorzystnie wpływa na wały, które są i tak bardzo mocno przesiąknięte. W związku z tym wojewoda warmińsko-mazurski zgłosił zapotrzebowanie na specjalistyczny sprzęt. Są to amfibie, które są w stanie tam dopłynąć to miejsce i rozbić po prostu ten zator. Hydrolodzy zapewniają, że sytuacja na rzekach będzie się stabilizować. Zreprywatyzowana kamienica przy Nieborowskiej 15 w Warszawie znów jest własnością miasta. Nieruchomość 9 lat temu przekazano krewnym wiceprezydenta stolicy Witolda Pala. W połowie września działacze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa ujawnili, że przy tej reprywatyzacji mogło dojść do nieprawidłowości. Wniosek o zwrot podpisany był przez osobę, która w momencie składania dokumentów już nie żyła, wyjaśnia wiceprzewodniczący stowarzyszenia Karol Perkowski. 1 kwietnia ta osoba, która o zwrot miała się ubiegać, zmarła, a ten wniosek został złożony 29 kwietnia. Także no tutaj mamy do czynienia najprawdopodobniej z rażącym naruszeniem prawa i kilka dni, kilka tygodni po naszej konferencji przyznali nam de facto rację sami spadkobiercy tej nieruchomości, bo stwierdzili, że ona wróci do majątku miasta, że oni oddadzą tą kamienicę. Kamienica przy Nieborowskiej 15 to 4-piętrowy budynek na warszawskiej Ochocie. Po podwyżkach czynszu wprowadzonych przez nowych zarządców, część mieszkańców wyprowadziła się, inni mają długi. Tak o swojej sytuacji mówił we wrześniu lokator kamienicy Leszek Hanecki. Zażądali sobie 1400 parę złotych za czynsz. Skąd ja mam to wziąć? Pójdę ukradnę czy co? I płacę im po starej cenie, tak jak płaciłem gminie. Na to mi jeszcze stać. Niedawno przyszło takie pisemko, że jestem im winien 8000 z groszami. A w tej chwili trwa procedura przejęcia budynku. Do rozstrzygnięcia pozostają kwestie związane z zadłużonymi mieszkańcami kamienicy oraz tymi, którzy zdążyli się już z niej wyprowadzić. Do ujawnienia nieprawidłowości przy reprywatyzacji doszło dzięki mieszkańcom kamienicy, którzy o swoich podejrzeniach powiadomili prokuraturę. Coraz więcej Rosjan chce kandydować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Rosyjska opozycja mówi o tych kandydatach kukiełki Kremla i podkreśla, że to zapowiedź wyborczej farsy. Do wyborów prezydenckich w Rosji zostało 5 miesięcy, a wciąż swojej kandydatury nie zgłosił urzędujący kolejną już kadencję prezydent Władimir Putin. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. Od blisko roku kampanię wyborczą prowadzi lider opozycji Aleksiej Nawalny, ale ze względu na ciążący na nim wyrok Centralna Komisja Wyborcza odmawia zarejestrowania jego kandydatury. W październiku zapowiedziała start w wyborach związana z opozycją prezenterka Ksenia Sobczak. Kandydatka przyznała, że Krym został przez Rosję zajęty nielegalnie, domaga się odsunięcia od władzy Władimira Putina i likwidacji mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym. W ostatnich dniach Rosjanie poznali jeszcze kolejne kandydatury. O urząd prezydenta chcą się ubiegać obrończyni praw człowieka Jekaterina Gordon, aktorka filmów erotycznych Jelena Bierkowa, politolog Andrii Bogdanow, czarnoskóry bloger Samson Szałademi, a także lider partii Jabłoko Grigori Jawliński i przewodniczący Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimir Żyrinowski. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Warszawie trwa Międzynarodowy Festiwal Jazz Jamboree. W tym roku gwiazdy światowego formatu zagrają razem z młodymi wykonawcami także z Polski. O tym, co będzie się działo od godziny 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego mówi dyrektor festiwalu Mariusz Adamiak. występuje młody polski zespół Pimpon Ensemble, a później mamy dwa fantastyczne bendy, a więc Adam Bałdyk ze swoim nowym projektem Brothers, a później Bill Frisell będzie występował z triem smyczkowym, gdzie będzie grała Jenny Scheinman, jedna z najlepszych skrzypaczek. I mamy zakontraktowane, że po tych koncertach oficjalnych Adam Bałdyk i Jenny Scheinman zagrają razem w duecie, będą improwizować utwory Karola Lipińskiego. Podejrzewam, że będą improwizować właśnie zaczynając od kompozycji Lipińskiego, a co się będzie działo później, trudno przewidzieć, więc to będzie ciekawy pojedynek. Patronami medialnymi festiwalu są program Trzeci i Drugi Polskiego Radia. Teraz czas na sport w studiu Monika Słukowska. Rafa Nadal nie wygra turnieju w Paryżu. Pod znakiem zapytania stoi także jego występ w turnieju ATP Finals w Londynie. Hiszpan wycofał się dziś z paryskiej imprezy. Powód to problemy z lewym kolanem. Nadal na pewno zakończy sezon na fotelu lidera rankingu, ale czy weźmie udział w turnieju Masters, dowiemy się zapewne wkrótce. W Paryżu ważą się także losy ostatniego miejsca w czołowej ósemce, która ma zagrać w Londynie. Tymczasem w turnieju deblowym w stolicy Francji do półfinału awansowali Łukasz Kubot i Marcelo Melo, którzy pokonali hiszpański duet Lopezów. 5 z 10 piłkarzy ekstraklasy powołanych do kadry Polski na towarzyskie mecze z Urugwajem i Meksykiem stanie przed szansą debiutu w drużynie narodowej. Jarosław Jach, Jakub Świerczok, Przemysław Frankowski i Rafał Kurzawa otrzymali powołanie po raz pierwszy w karierze. Damian Kądzior już brał udział w zgrupowaniu reprezentacji, ale w oficjalnym meczu jeszcze nie wystąpił. Poza nimi trener Nawałka powołał także Artura Jędrzejczyka, Michała Pazdana i Krzysztofa Mączyńskiego z Legii oraz Macieja Makuszewskiego z Lecha Poznań i Rafała Wolskiego z Lechii Gdańsk. Już wcześniej ogłoszono listę 19 piłkarzy z lig zagranicznych, na czele oczywiście z Robertem Lewandowskim. I tu dobra wiadomość, nasz napastnik jest zdolny do gry i pojedzie z Bayernem Monachium do Dortmundu, gdzie mistrzowie Niemiec jutro zmierzą się z Borussią. Informację przekazał trener Bawarczyków. Lewy ma wystąpić jutro w pierwszym składzie. Przypominam, że dziś początek 15. kolejki Ekstraklasy. Na inaugurację o 18.00 zagrają Korona Kielce i Śląsk Wrocław. Kielecka ekipa jest niepokonana od 15 września i Jakub Żubrowski liczy na to, że tak zostanie. Będziemy się na pewno starać, żeby zwyciężyć w bardzo dobrym stylu i najlepiej okazale, ale też nie jest tak, że tutaj ktokolwiek w polskiej piłce co tydzień wygrywa 5-0 czy 0. Tym bardziej my, gdzie na wyjeździe szukaliśmy tych punktów długo, w końcu przełamanie przyszło i to dosyć efektowne w okazałych rozmiarach i mamy nadzieję podtrzymać tą pasę, bo to już był 8 mecz łapiąc punkty po kolei, więc fajnie to wygląda. Początek meczu o 18, a o 20.30 zagrają Arka Gdynia z Lechią Gdańsk. I jeszcze jedna wiadomość piłkarska. Szymon Marciniak będzie sędzią meczu barażowego o awans na mundial między Irlandią a Danią. W Pruszkowie wystartowały zawody Pucharu Świata w kolarstwie torowym. Znakomicie wystąpili nasi zawodnicy w eliminacjach wyścigu na 4 km. Wykręcili w nich drugi czas, po raz drugi w historii złamali też granicę 4 minut. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Japończycy byli pierwsi. Tłumaczyli na swój język filmy jeszcze w epoce kina niemego. Zaraz potem byli Chińczycy i Włosi. Natomiast najstarszy, zachowany film z polskim dubbingiem, Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, liczy sobie już dokładnie 79 lat. Tym razem będzie więc o dubbingu, filmowych ścieżkach dźwiękowych i burzy. W zagadkowej niedzieli po 9:00 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Partnerem audycji jest Tauron Dystrybucja, prowadzący program edukacyjny Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Tylko teraz oprogramowanie MS Office wraz z kompletną ochroną antywirusową komputera McAfee oraz instalacją za 249 zł. Technologia niech ci służy. Saturn. Technologia tak ma. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół!

I've been calling you for about 2 days now, and I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a matter, darling. You should phone me, and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 42239. Ciao, ciao. To Caro Emerald. Od kilku dni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega o możliwości podtopień, a nawet wylewu rzek. Jeszcze dziś w południe zagrożonych było 7 województw, ale na szczęście od godziny 15 sytuacja hydrologiczna w kraju poprawiła się. O szczegółach Ewa Dudzińska. Z 7 województw, w których rzeki groziły wylaniem, 2 zostały wyłączone. Są to województwa mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Opady w całym kraju stopniowo zanikają. Prognozy na weekend też są optymistyczne, ale nadal w 5 województwach ostrzeżenia są aktualne, informuje hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Izabela Adrian. Do jutra 3 stopnia będą ważne dla Łódzkiego do 15 i Wielkopolskie i Dolnośląskie do 11.30. To są 3 stopnia. Natomiast 2 stopnia będą ważne do jutra do 8 dla zachodniopomorskiego i dla wielkopolskiego i lubuskiego do jutra do 12. I to też 2 stopnia ostrzeżenia. Taka stabilizacja tej sytuacji, która jest. Te wzrosty będą, ale też nie będą jakieś bardzo wielkie, bardziej podtopienia gdzieś na jakichś takich mniejszych rzeczkach, gdzie tam jeszcze ta woda spłynie. Uspokajające informacje płyną też z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli sprawdzi się prognoza pogody, nie powinno być groźnie. Jak powiedziała nam Bożena Wysocka z centrum, jedynym obecnie problemem jest zator na Żuławach. Już nie powinno padać. Ta woda, która spadła, ona sobie spokojnie spływa w tej chwili. Tylko te Żuławy, czyli Drużno. Dlaczego to Drużno jest istotne dla całych Żuław? Z informacji, które tutaj dostaliśmy, wynika, że wojewoda warmińsko-mazurski wystąpił z wnioskiem do ministra obrony narodowej o wsparcie ze strony wojska. Chodzi o jak najszybsze usunięcie tego zatoru z konarów i powalonych drzew, żeby ten zator na rzece Dzierzgoń nie przedostał się do jeziora Drużno. Już mamy sygnały, że wojsko będzie działać. Pomoc wojska potwierdził zastępca dyrektora Wydziału Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Krzysztof Marciniak. Jego zdaniem bez transporterów wojskowych nie udałoby się usunąć powalonych drzew. Na rzece Dzierzgoń nastąpił zator, który blokuje odpływ z jeziora Drużno i to jest wszystko zalane i podmoknięte i zwykłe pojazdy tam się nie dostaną. Tu tylko możemy liczyć na pomoc wojska. Rzeka mogłaby wylać? Tam są jakieś osady w pobliżu? Miejscowości są w pobliżu jak najbardziej, jednak trzymamy rękę na pulsie i zagrożenia dla mieszkańców nie ma. Są za to nieprzejezdne drogi gminne przy rzece Guber w okolicach Kętrzyna. Trudności mogą mieć kierowcy przejeżdżający przez miejscowości Lwowiec, Rodno i Marłuty. Część dróg jest wyłączonych z ruchu, są pod wodą. Zalane jest około 1700 hektarów łąki, nieużytków i pól uprawnych. To już od 18 października. Spada, podnosi się i my liczymy na to, że się poprawi. Poziom wody na rzekach powoli opada. Jest duża szansa, że nie przekroczy stanów alarmowych. O sytuacji hydrologicznej w Polsce Ewa Dudzińska. Bill Withers. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, hey, I'll leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, prawie 21 minut po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, jeszcze walcząca z mikrofonem? Nie, już wszystko już w porządku? Nie, mikrofon już zdobyty. Jestem gotów, w razie czego chętnie pomogę. Dobry wieczór, pani dobry profesor. Wieczór. Bez wątpienia wieczór. Pani Małgorzata, tak patrzę na listy i na pierwszy z tych listów, pyta o święto wszystkich świętych. Nawet nie tyle pyta, ile apeluje. A, nawet. Żeby nie mówić, że na przykład spotkaliśmy się albo przyjedziemy do was przed wszystkimi świętymi, tylko po prostu przed wszystkich świętych, albo przed dniem wszystkich świętych. No i rzeczywiście... I to słuszna uwaga. Słuszna uwaga, słuszny apel, dlatego, że tutaj cała nazwa wszystkich świętych występuje w dopełniaczu, tak jakby mamy w domyśle dzień albo święto czyje, prawda, wszystkich świętych, tak jak dzień albo święto na przykład czyje trzech króli, prawda, i tutaj w związku z tym mówimy wszystkich świętych, nie zmieniamy formy tego wyrażenia i dlatego no, jeżeli łączymy ze słowem przed, z przyimkiem przed, no to mówimy przed wszystkich świętych, a nie przed wszystkimi świętymi. Wiadomo, że tak jest prościej jakby, no bo przed to nam się kojarzy jakby, że trzeba dodać wyrażenie jakiegoś narzędniku. Chyba, że ktoś na przykład wyszedł przed szereg, przed wszystkimi świętymi. A to tym znaczeniu. Słusznie, prawda? tak, no to tak. I wtedy małymi literami zresztą. A tutaj to piszemy dużymi. To się, proszę państwa, przyda za rok. Pan Jan. Pan Jan wspomina to miłe, takie sformułowanie. Zwracano się do niego per ty urwi połciu. Tak, babcia do niego mówiła, ty urwi połciu. I słuchacz zastanawia się w ogóle, co to za wyraz. No, wyraz w mianowniku, bo rzeczywiście rzadko słyszymy w mianowniku, albo słyszymy ty urwi połciu, albo na przykład z urwi połciem, albo urwi połcie w liczbie mnogiej, a tam jest w mianowniku urwi połeć. I w tym momencie już pewne skojarzenia pewnie są. No właśnie, bo to jest ktoś, kto... Coś urwał. A co zabrał. Urwał? Urwał, a co urwał? No ten połeć. Połeć. A połeć czego? Ja wiem, połeć mięsa może no być? No właśnie, oczywiście, urwi połeć, to jest bardzo wyraźnie tutaj budowa tego wyrazu wskazuje, ktoś, kto urwał połeć, prawda? Połeć, czyli kawałek mięsa z całego boku. Kiedyś w spiżarniach wisiały takie, czy w komorach, takie całe kawałki mięsa. I jak ktoś się tam zakradł, urwał ten kawałek, ten połeć i to był urwi połeć. I w ogóle słowo urwi połeć kiedyś oznaczało po prostu złodzieja. A potem stało się synonimem takiego łobuziaka, takiego... Nic ponia. No to wie pan redaktor, skąd się wzięło. Nic po nim. Prawda? Nic, tak, nic, nic z tego nie będzie. Nic po nim nie ma. Czyli no. Nic po nim mógł urwać połeć. Nic po nim mógł urwać połeć, słoniny albo mięsa i to był wtedy urwi połeć, czyli pan Jan. Bardzo dziękujemy. Pani Wszemiła. Tak, ma na imię, takie ładne imię ma słuchaczka. To jest tłumacząc, że cóż, pani jest miła po wsze czasy? No chyba tak, albo dla wszystkich. Albo dla wszystkich. Tak. Pani Wszemiła Kujawa z Bydgoszczy do nas napisała. I co pisze? No i prosi o wyjaśnienie słów niewiasta i dziewczyna. Mówi, że przypuszcza, że dziewczyna ma związek z dziewicą, ale bardziej ciekawi mnie to, pisze słuchaczka, czy niewiasta pochodzi od niewiedzy. No i to jest tak, że rzeczywiście niewiasta, w słowie niewiasta ukryty jest taki czasownik wiedzieć, ale nie jest tak, jak niektórzy sądzą, że niewiasta to ta, która nie wie i że tutaj to jest dla niektórych takie potwierdzenie stereotypu kobiety, że kobieta jest głupsza, no bo nie wie, bo ta niewiasta to jest ta, która nie wie. Nie, tutaj chodzi o to, że o niej niewiele wiadomo. Inaczej mówiąc, słowo niewiasta oznaczało kiedyś synową, a więc kobietę nową w rodzinie, nieznaną, czyli niewiasta. Czyli troszkę taką tajemniczą jeszcze, tak, nieodkrytą, tak? Tak, niewiasta taka, o której nie wiemy zbyt dużo. I to właśnie początkowo była synowa, czy też bratowa przez jakiś czas, a potem to znaczenie, to słowo uogólniło się i zaczęło oznaczać kobietę, a w tym czasie, jak wiemy, wyraz kobieta był dosyć wulgarny, bo łączył się, pochodził od takiego wyrazu kob, który oznaczał chlew i tak długo, jak ludzie wiedzieli, że ten kob to jest chlew, tak długo ta kobieta była słowem wulgarnym, potem jak to dzisiaj słowo... na szczęście nie wiedzą. Tak, tak. Dzisiaj na szczęście nie wiedzą i dlatego kobieta przestała być wulgarna i wtedy niewiasta wyszła z użycia w ogóle, a zastąpiła ją kobieta. Natomiast jeśli chodzi o dziewczynę, bo tu o to też pyta pani Przemiła, to jest wyraz dopiero znany mniej więcej od XVII wieku i wówczas dziewczyna oznaczała służącą. Wcześniej była dziewa, a potem dziewka i też oznaczała służącą, a także kobietę, która się źle prowadzi. I to zresztą mamy, oprócz słów dziewa, dziewka, mamy dwa inne bardzo podobne, w których to złe prowadzenie się jest ukryte. Jak dziewki bałamucili, to właśnie te. Tak, o to chodzi, że jak pan bałamucił, pan w sensie gospodarz, bałamucił dziewkę, to właśnie bałamucił służącą i no, bo jakbym co powiedzieć, często niestety rolą służącej było spełnianie zachcianek pana domu, co widzimy na przykład w Moralności pani Dulskiej, tam gdzie Zbyszko przecież właśnie z tą dziewką, z tą służącą się zadał i dlatego była ona postrzegana jako kobieta złego prowadzenia się i stąd się wzięło to znaczenie, no, innego wyrazu, który prawda, powstał, który jakby jest innym wariantem fonetycznym słowa dziewa i dziewka. A i początkowo to znaczenie miała też dziewczyna, a potem dziewczyna tak się uogólniła i po prostu oznaczała młodą kobietę, a nie tylko służącą i to w dodatku taką, która się źle prowadzi. Dziewczyno. Dziewczyno. Tak się zastanawiam, jak reagowałyby panie, gdyby tak się dzisiaj zwracać do pani. Zależy do pań w jakim wieku, bo zauważyłam też, że często, co mnie prawdę mówiąc, trochę irytuje, jak nie wiem, siedzą jakieś urzędniczki, przecież kobiety nie 15-letnie, czy nie 18-letnie i czasami ludzie mówią, a zaniosłem tej dziewczynie coś tam, prawda? Mówi się o dorosłych kobietach dziewczyna. Czyli czasami może to brzmieć pejoratywnie, tak? To znaczy, dla mnie to jest protekcjonalne. Takie, albo kiedy no, że ktoś taka poucza, prawda? Dziewczyno, zastanów się nad swoim życiem, tak? Tak, albo w ogóle kiedy się mówi o dorosłej kobiecie, nawet nie do niej, tylko o niej, dziewczyna, a to jest po prostu, nie wiem, no urzędniczka, albo nauczycielka, albo osoba, która wykonuje jakiś inny zawód. Także z dziewczynami trzeba uważać. Trzeba z dziewczynami uważać. Bardzo. Z kobietami też. Ależ. I z czarną Heleną, jak bardzo. Tak. Chociaż już dawno skończone żniwa, choć odleciały żurawie, czarna Helena nadal przebywa na Myśliwieckiej w Warszawie. Hoduje sobie kwiatki w pokoju, interesuje się dżinsem i nagle bach na liście przebojów wygrywa z Philem Collinsem. Sukces nie zepsuł jej ani deczko i nie zmieniła się ona. Nadal brutalnie twardą piąsteczką trzyma jednego barona. I wielka sława też jej nie kusi, choć świat się o niej dowiedział, bo wie, że przecież pilnować musi transcendentnego niedźwiedzia. I jeszcze paru takich żerany czarna Helena też niańczy, na przykład Hendryk wysportowany, co na rowerze zatańczy, albo też Wojtek, co gra muzykę i językami on włada, który z postury z tamtym Hendrykiem na rower raczej nie wsiada. Na Myśliwieckę spogląda z góry i się uśmiecha pod nosem. Baśka, co w niebie zagęszcza chmury, zabranem stąd papierosem. Czarna Helena będzie ostoją, świata pilnować będzie stąd, a z kibicami, co się jej boją, może obalić każdy rząd. To Artur Andrus. W Trójce już prawie 17.30. Przed nami skrót wiadomości, bardzo proszę. Krzysztof Zyblewski. Ponad 4 godziny trwała kolejna tura rozmów poświęconych prezydenckim projektom ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Rozmawiali wiceszef Kancelarii Prezydenta minister Paweł Mucha i reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość poseł Stanisław Piotrowicz. Wcześniej obaj politycy spotkali się we wtorek. Tematem tych rozmów jest porozumienie między Andrzejem Dudą a partią rządzącą w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda w lipcu zawetował ustawę autorstwa PiSu, we wrześniu przedstawił swoje projekty, do nich Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło poprawki. Ministerstwo Sprawiedliwości bada kolejną sprawę odebrania polskiej rodzinie dziecka przez niemiecki Jugendamt. Chodzi o 10-miesięczną dziewczynkę, którą zabrano, kiedy była z babcią pod nieobecność rodziców 15 października w Hamburgu. Polski resort zwrócił się do niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o pilną informację w tej sprawie. O problemie został także powiadomiony polski konsul w Hamburgu. Dzisiaj na konferencji prasowej ojciec dziecka zwrócił się do polskiego rządu o pomoc. Olsztyńskie Nagórki, rzeszowskie osiedla Mieszka I i białostockie Dojlidy to najwyżej oceniane i najchętniej polecane dzielnice i osiedla w Polsce. Tak wynika z raportu portalu otodom.pl. Skala odpowiedzi wynosiła od 0 do 10, czyli od zdecydowanie nie polecę do zdecydowanie polecę, mówi Aleksandra Kubicka z Otodom. Zdecydowanie najbardziej skłonni do polecenia swojego miejsca są mieszkańcy takich miast jak Rzeszów, Gdynia, bo aż 3-4 dzielnice z tych miast załapały się do pierwszej dziesiątki. Na pierwszym miejscu jest dzielnica położona w Olsztynie, są to Nagórki. Mieszkańcy podkreślali, że jest to miejsce przyjazne dzieciom, można zrobić tam wygodnie zakupy, ceny są przystępne. W badaniu wzięło udział ponad 140 tysięcy respondentów. Pełny serwis Trójki o 18, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. W studiu Patrycjusz Weżga. Dzień dobry. Zaczynamy od dobrych informacji dla konsumentów. Ceny żywności na świecie zaczynają spadać. W październiku były niższe niż miesiąc wcześniej. Pokazuje to indeks Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Analityk banku Crédit Agricole Jakub Olipra tłumaczy, że w poprzednim miesiącu indeks cen FAO spadł o ponad 1%. W październiku drożały tylko zboża. W przypadku pozostałych produktów, takich jak produkty mleczne, cukier, oleje roślinne oraz mięso, obserwowany był spadek cen i myślę, że ta struktura utrzyma się również w kolejnych miesiącach. Tutaj na szczególną uwagę myślę, że będą zasługiwały produkty mleczne. Ekonomista dodaje, że widać już spadek cen masła. Inne produkty także powinny tanieć. Wszystkie te czynniki, które ostatnio podbijały ceny, czyli ceny produktów mlecznych, owoce, jaja, zboża. Myślę, że tutaj w kolejnych miesiącach obserwowane będą spadki, czyli ten spadek cen żywności będzie miał szeroki zakres. Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w październiku w ujęciu rocznym wyniosła 2,1%. Szczegółowe informacje na ten temat wraz ze skalą zmian cen żywności GUS opublikuje 13 listopada. 108 kierunków w sezonie zimowym. Warszawskie lotnisko Chopina oferuje rejsy 33 przewoźników do 51 państw świata. Od grudnia na stołecznym Okęciu pojawi się nowy klient portu, rosyjska linia Ural Airlines. Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port w Polsce. W 2016 obsłużył prawie 13 milionów pasażerów. Na warszawskiej giełdzie spadki indeks, najważniejszy indeks WIG20, 0,28 pod kreską, indeks szerokiego rynku WIG 0,25% na minusie. Tydzień na rynkach podsumuje Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO BP. Ten tydzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie był skrócony ze względu na święto Wszystkich Świętych, a co za tym idzie brak sesji giełdowej w środę. W pozostałe dni aktywność inwestorów była ograniczona. Finalnie tydzień nie przyniósł istotnych zmian indeksów. WIG20 pozostaje w konsolidacji w trendzie wzrostowym. Spółki średnie z MWIG40 nadal są w trendzie bocznym. Z kolei indeks SWIG80 kontynuuje trend spadkowy. Zdecydowanie ciekawsza sytuacja jest na rynkach zagranicznych. Indeks rynków rozwiniętych ustanowił nowy szczyt, a indeks rynków rozwijających się jest o krok od tego dokonania. Na koniec jeszcze informacje z rynku walutowego. Złoty słabszy na koniec tygodnia. 1 euro kosztuje teraz 4,25 zł, dolar po 3,66, funt brytyjski po 4,78 zł, a frank szwajcarski kosztuje 3,66 zł. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

klientów. Mechanizmów wchodzenia w kontakt z taką firmą jest kilka. Pierwszy, taki najbardziej oczywisty, to jest pula tematów, którymi już w tej chwili dysponujemy. To jest, myślę, około 200 tematów, które zgłosiło łącznie kilka instytucji, organizacji. Przygotowaliśmy na początek tego roku akademickiego taki zbiór zagadnień. Magdalena Jekiel z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Grywalizacja i zabawy miejskie jako narzędzie edukacji o funkcjonowaniu miasta. Ciekawe są też zagadnienia związane z polityką młodzieżową. Ciekawiłoby nas, jaki jest wpływ nauczania bez prac domowych na aktywność społeczną młodych ludzi. Z jednej strony korzysta biznes, gdyż otrzymuje bardzo praktyczne rozwiązania, praktyczne analizy, rekomendacje. Doktor Anna Jupowicz-Ginalska z Katedry Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Korzysta student, ponieważ pisze z jednej strony na tematy, które go interesują, z drugiej strony są to tematy praktyczne. Student zyskuje też oczywiście kontakty, ponieważ na bieżąco współpracuje nie tylko z promotorem, ale przecież również także z tą stroną biznesową. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, tutaj dużą barierą jest brak wspólnego języka z naukowcami. Mariusz Szabłowski, kanclerz Kolegium Mazowia. A druga sprawa, w pewnym sensie otwarcie przedsiębiorstwa. Podzielenie się czy tajemnicą, czy informacjami finansowymi z osobami, co do których nie ma możliwości budowania jakichś relacji zaufania. Służymy albo danymi gromadzonymi przez urząd, różnego rodzaju informacjami. Jesteśmy w stanie ułatwić dostęp do grup badanych. Rozwiązywanie, myślę, takich problemów pod konkretną firmę w przypadku uniwersytetów to nie jest częsty przypadek. Profesor Ryszard Naskręcki, prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu do spraw nauki i współpracy międzynarodowej. W Poznaniu bardzo popularnym, bardzo prestiżowym jest konkurs Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie, których tematyka jest związana z naszym miastem lub przedstawione w tej pracach są rozwiązania możliwe do wykorzystania w naszym mieście. Ten trend przechodzi na kierunki humanistyczne i kierunki społeczne, czyli te studia, które do tej pory byśmy postrzegali, czy byśmy skłonni postrzegać raczej jako takie, które są bardziej akademickie, które są prowadzone w większym oderwaniu od otoczenia zewnętrznego. Zyskuje także promotor, dlatego że ma pełną satysfakcję z tego, że ta praca idzie w świat, że student także idzie w świat, że jest doceniony za to, co zrobił, no i przede wszystkim, że zyskuje on taki wymiar praktyczny. O prace magisterskie pytała Agnieszka Szwajger. Proszę pozostać z nami, za chwilę Puls Trójki. Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. Beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. Meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go just as before. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Dzień dobry, witam Państwa i witam także naszych gości, posłów, panią poseł Alicję Chybicką, PO, dodam, że profesor nauk medycznych. Witam. Dobry wieczór Państwu i dobry wieczór panie redaktorze. I pan poseł Bartłomiej Wróblewski, PiS, dodam, że prawnik specjalizujący się w prawie konstytucyjnym. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dodaję, jakie są Państwa wyuczone profesje, bo dla sporu, którym teraz się zajmiemy, są to kwestie istotne. Polska, obok Irlandii i Malty, ma najsurowsze w Europie prawo antyaborcyjne. Ciążę można przerwać, przypomnijmy, tylko wtedy, gdy zagrożone jest życie i zdrowie matki lub w przypadku nieodwracalnego upośledzenia czy nieuleczalnej choroby płodu lub gdy ciąża jest wynikiem gwałtu. Nasz dzisiejszy gość, pan poseł Wróblewski, jest autorem wniosku, który trafił do Trybunału Konstytucyjnego i w którym wnosi on, aby Trybunał orzekł, czy aborcja w tym drugim przypadku, czyli przypadku nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu, jest zgodna z konstytucją. No i tutaj pytanie, panie pośle, do pana. Jeśli Trybunał sprawą się zajmie i orzeknie, jak rozumiem, zgodnie z treścią pana wniosku, że usuwanie ciąży w takiej sytuacji jest niezgodne z konstytucją, to kobiety będą musiały w Polsce pod groźbą kary rodzić chore dzieci, czy tak? Nie, to nie jest prawda. Tu w ogóle nie ma mowy o karalności kobiet. Tu pytanie dotyczy tego, czy zgodne z polską konstytucją, w szczególności z artykułem 30, godność człowieka z prawem do życia, z artykułu 38 oraz z zasadą równości, czyli zakazem dyskryminacji, można przerywać ciążę z takim skutkiem wobec chorych bądź niedorozwiniętych dzieci. I ta kwestia budzi wątpliwości wśród konstytucjonalistów, specjalistów zajmujących się prawami człowieka od wielu lat. Natomiast w 1997 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności aborcji z powodów społecznych, nie podjął tego wątku i między innymi ówczesny przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Zoll, publicznie się później wypowiadał, że jeśli taka sprawa trafiłaby do Trybunału i ona powinna trafić do Trybunału, w jego ocenie Trybunał musiałby uznać, że także w takim przypadku przerwanie ciąży narusza prawa tych dzieci. No właśnie, panie pośle, jeśli tak by się stało, jeśli Trybunał by uznał, że to jest niezgodne z konstytucją, to taki przepis jest uchylany przecież. Taki przepis jest uchylany, ale w żaden sposób nie jest to związane z karalnością kobiet. Nie wpływa też w żaden sposób na pozostałe możliwości przewidziane w ustawie przerywania ciąży, w szczególności na sytuację, kiedy zagrożone jest życie bądź zdrowie kobiety. No ale pan w zakresie nieodwracalnego upośledzenia czy nieuleczalnej choroby płodu złożył ten wniosek. Poza tym tak. Pojawiają się także wśród komentatorów, panie pośle, pojawiają się wśród komentatorów także z prawej strony głosy. Dlaczego w swoim wniosku nie objął pan na przykład także czynu zabronionego, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu? Bo w sumie argumentacja, którą państwo przytoczyli w tym wniosku, dotycząca właśnie przyczyn społecznych usuwania ciąży w takich dwóch przypadkach, czyli w tym przypadku tych konstytucyjnych zasad, na które się pan powoływał, chyba także rozszerza się w takim razie na dzieci poczęte w wyniku gwałtu, prawda? One też chyba powinny podlegać ochronie od momentu poczęcia. To znaczy, mówimy o tej sprawie, dlatego że ta sprawa, po pierwsze, ma najszerszy zakres, znakomita większość przypadków przerywania ciąży, to jest właśnie z powołaniem się na chorobę bądź niedorozwój dziecka. I po drugie, w ostatnim roku, to jest temat najszerzej dyskutowany. Ten też projekt na przykład obywatelski, pod którym zbierane są obecnie podpisy, podejmuje tą kwestię. I w tej sprawie, w całym tym w trudnej sferze związanej z ochroną życia. To jest temat, co do którego istnieje, myślę, największa zgoda, bo zdecydowana większość takich przypadków, choć nie tylko, dotyczy takich sytuacji, kiedy dziecko jest chore, dziecko ma zespół Downa, czyli to nie jest jakaś choroba, która ona jest nieuleczalna, ale można taką chorobą żyć. I teraz oddajmy, panie pośle, głos pani poseł. Pani poseł, czy pani rozumie, dlaczego przeciwnicy przerywania ciąży w przypadkach nieodwracalnych chorób płodu twierdzą, że to aborcja eugeniczna, sprzeczna z zasadami konstytucyjnego prawa do życia? Wielce szanowni państwo i panie redaktorze i panie pośle. Ja od 43 lat, bo tak naprawdę jestem kierownikiem Przylądka Nadziei, w którym walczy się o życie dzieci chorych na nowotwory, ale do którego również trafiają dzieci, ponieważ mamy największy oddział transplantacji komórek macierzystych układu krwiotwórczego, dzieci tak zwane uszkodzone genetycznie, w tym również takie, które są uszkodzone w stopniu niemałym. Walka o życie takich dzieci powinna być absolutnym priorytetem państwa. Ruszanie tego z trudem wypracowanego i przez wiele lat właściwie toczą się te dyskusje, o których pan poseł mówił, kompromisu, spowodowała, że w tej sprawie jakby zapadło to, ta ugoda i to porozumienie. Ja myślę, że pan poseł nie widział, a jeśli nie widział, to odsyłam do pana profesora Dębskiego z Warszawy, położnika. Dzieci, które przychodzą na świat na przykład z mózgiem na zewnątrz, ja to widziałam, z kręgosłupem na wierzchu, ze wszystkimi jelitami na powierzchni jamy brzusznej i z wieloma innymi strasznymi uszkodzeniami. Te uszkodzenia da się w badaniach prenatalnych znaleźć. No i pytanie, co powinno się zrobić w takiej sytuacji, pozostawiam panu odpowiedź. Chcę powiedzieć, że ja należę do konserwatystów. Ja walczę o życie każdej istoty, ale uważam, tak zresztą jak stanowi polskie prawo, gdzie nam zabrania, nam onkologom dziecięcym, tak zwanej uporczywej terapii. A zatem, kiedy wiadomo, że my już nic nie jesteśmy w stanie zrobić, to dbamy tylko o komfort życia tego dziecka. Sprowadzanie na świat dzieci, które będą cierpiały 2, 5, 7 dni, może miesiąc, może 3. I nauka doskonale wie to. Ja bym mogła teraz wymieniać różne zespoły. PATO, nie dotyczy to absolutnie dzieci z zespołem Downa. Ja mam mnóstwo takich dzieci, zarówno w klinice, jak i wśród znajomych. Są to wspaniałe, pogodne dzieci, które w dzisiejszych czasach osiągają bardzo dobry rozwój. Pani poseł, pani pozwoli, że ja przerwę, bo chciałem zapytać, jeśli będzie pani na przykład, gdyby była pani na miejscu tych, którzy zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym, czy pani zajęłaby się wnioskiem pana posła Wróblewskiego i jeśli tak, to w jaki sposób by go pani oceniła? Gdyby była pani jednym z sędziów Trybunału. Ale wie pan co, proszę tak nie mówić. Jestem lekarzem od 43 lat. Pani poseł, ale jest tak, że pani posłanką. Prawnikiem, ja zadam pani... a już zupełnie nie jestem sędzią Trybunału Konstytucyjnego i nigdy bym być nie chciała. Codziennie, pani poseł, z całym szacunkiem, posłowie codziennie w swoich głosowaniach muszą się zmagać z zagadnieniem. Jesteś za, przeciw, czy się wstrzymujesz? I stąd pytanie, które do ja pani mają robię. I do Platformy środowiska feministyczne, które pytają, dlaczego opozycja na prawicy jednoznacznie nie przeciwstawia się takim właśnie próbą jak pana posła, w pewien sposób nawet pozwalając, aby taka dyskusja dalej się odbywała. Pani mówiła wcześniej o tym, że chciałaby, aby tego kompromisu wypracowanego w Polsce nie naruszać. No to jak słychać, środowiska feministyczne oczekują trochę ostrzejszego kursu od państwa. Ja rozumiem, ale to, co powiedziałam na początku, podtrzymuję. Jestem za utrzymaniem tego kompromisu. Buzi nikomu zamknąć nie można. Jesteśmy w państwie demokratycznym, w którym to, że każdy może powiedzieć to, co myśli, jest bezcenne i tak powinno być. Wolność, którą żeśmy uzyskali, jest bezcenna i trzeba jej za wszelką cenę bronić. Platforma Obywatelska, której posłem jestem, stoi na stanowisku, że trzeba utrzymać ten kompromis, nie toczyć tych dyskusji, a ja jeszcze właśnie jako lekarz stoję na stanowisku, że lepiej byłoby w tej chwili zająć się tymi dziećmi uszkodzonymi, które są już na tym świecie, bo opieka nad nimi nie jest dobra. Ja dzisiaj odebrałam telefon od matki z Rzeszowa, która od 2 miesięcy właśnie przy ciężkim uszkodzeniu dziecka, bo są matki, które pomimo tej ustawy, przecież to nie jest tak, że prawo, które istnieje, zmusza kobiety kobietę do tego, żeby ona jakiegokolwiek dziecka nie urodziło. To jest też jej decyzja. Te matki nie mają pomocy, nie ma interdyscyplinarnej, wielospecjalistycznej pomocy, nie ma rehabilitacji na czas, nie ma pieniędzy, bo zasiłek, które te matki dostają, jest zdecydowanie zbyt mały. Tym to o to zapytajmy pani poseł, chwili. Właśnie o to zapytajmy pana posła. Panie pośle, do pana dzisiaj wystosowano odezwę, to jest wezwanie ogólnopolskiego strajku kobiet. Apelują one do pana o wycofanie wniosku z Trybunału. Proszę pozwolić, że ja zacytuję słuchaczom jego fragmenty i tak te delikatniejsze. Tam właśnie są pytania dotyczące tego, ile złożył pan projektów ustaw podnoszących kwoty zasiłków, rent i wsparcia dla rodzin, dzieci i ludzi z niepełnosprawnościami. To jest dobre pytanie, jeśli mogę to chętnie odpowiem. O ile z tego tytułu poprawiła się ich sytuacja? Znaczy, mogę powiedzieć, że byłem jedną z osób, które jako pierwsze w parlamencie tej kadencji chodziły za projektem wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. Później ten projekt został przyjęty przez Sejm pod nazwą Za życiem. Moim zdaniem także z przepisów Konstytucji nie tylko wynika ochrona chorych dzieci, ale wynika także pozytywny obowiązek państwa do wsparcia dla tych rodzin. I tutaj zgadzam się z panią profesor, że państwo powinno robić więcej w tym zakresie. Pani profesor jest posłem od wielu lat, ja jestem posłem dopiero od 2 lat. I ja tą sprawę dosyć stanowczo i wielokrotnie podnoszę. Tak, uważam, że powinniśmy robić więcej dla rodzin, dla matek, także dla dzieci i osób niepełnosprawnych. I staram się to też w swojej bieżącej pracy poselskiej w różnych aspektach poruszać. Zwracam także uwagę, że także w Platformie Obywatelskiej są posłowie, którzy uważają, że ta sprawa powinna zostać uregulowana. Uważają, że te przepisy, które obowiązują, naruszają prawo do życia i dyskryminują dzieci chore. Ja też zwracam uwagę, że my pytamy Trybunał Konstytucyjny o ocenę tych przepisów, czy są one zgodne z konstytucją, czy nie. W gruncie rzeczy chodzi o jeden przepis. Natomiast do Trybunału Konstytucyjnego pozostaje odpowiedź na to pytanie. Ja nie mam wątpliwości, że co do zasady te przepisy są niekonstytucyjne. I tak w tym duchu wypowiada się wiele osób zajmujących się prawem konstytucyjnym. No bo prawo do życia, godność człowieka, zasada równości są to jedne z najbardziej podstawowych zasad polskiej konstytucji. A to pani profesor, jeżeli by orzekł Trybunał, że to jest niezgodne z konstytucją, to co pani jako lekarz będzie radziła kolegom lekarzom w przypadku właśnie nieodwracalnego upośledzenia czy nieuleczalnej choroby płodu? Ja nie doradzam lekarzom, położnikom i ginekologom, co oni mają to, robić. To, co pani sama jako nie mam lekarz ani takich zrobiła. Uprawnień. Ja uważam, że dużo lepiej byłoby, panie pośle, gdyby pan to z tego Trybunału wycofał i nie otwierał tej puszki Pandory. Tak jak mówię, ten w delikatnej sprawie konsensus, który został uzyskany wiele lat i jak pan wie, zarówno w roku 2007, potem 2011, potem 2016, 2017, były próby zmiany tego konsensusu, które kończyły się wyjściem kobiet na ulicę, wielką awanturą. To po prostu nie ma sensu. Ja myślę, że sumienie każdego człowieka i tej matki, i tego ojca, który spodziewa się takiego dziecka, poprawa w badaniach prenatalnych, wielka świadomość położników, to są mądrzy, uczciwi ludzie. Niech mi pan wierzy, że nikt nie robi tego po to, żeby zadziałać przeciwko prawu jakiejkolwiek istoty do godnego życia, bo trzeba pamiętać o tym, że nie wolno nam skazywać nikogo na bezsensowne Mańkę. I ostatnie czyli zdanie, poseł Wróblewski. To znaczy, tak jak pani powiedziała, mówiąc o tym, jak wspaniałymi dziećmi są dzieci, które są dotknięte zespołem Downa, jakimi są pogodnymi, nie ma powodu, żeby przechodzić do porządku dziennego nad tym, że takie dzieci pozbawione są życia, wbrew konstytucyjnej gwarancji życia. Natomiast powtarzam, na pewno jako państwo, jako parlament musimy robić więcej. I tu postawimy kropkę. Pani poseł Alicja Chybicka, Platforma Obywatelska, i poseł Bartłomiej Wróblewski, PiS, Łukasz Walewski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz, kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung z technologią HDR w cenie 3499 zł, oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt, precz z nudą!